Zo klein als ik was, kan ik me er zo ontzettend veel van herinneren. Er is bij me dingen hier, en zei Theo, ja, maar weet je nog? Ja, en dat mag je in zijn broekenpoek dan. En dat Theo de schuld kreeg. Theo kreeg altijd de schuld. Theo kreeg altijd de schuld, dat was wel makkelijk. Ja. Doe maar wat we wouden. Theo had ook nog dat verhaal, dat jij eens een keer allerlei schoenringen in jouw neus gesprutst had. Dat had Theo gedaan. Ja, dat had Theo gedaan. Ja, dat zei papa. Dat zei papa. Ja, wie kan er anders gedaan hebben? Dat je een verslaag kreeg. Ik heb al een mooie avond. Dat speel je het zelfs. Nou, dat is gewoon het idee. Dat is gewoon het idee. Toen zag ik ineens een soort heel voor op haar. Ja. En ja, toen dan wordt bij mij een beetje van elkaar. Dat wordt impulsief te horen. Ik moet van toen af bij de weten. Maar je reageert dan niet wat er kwam, hè? Ja, dat heb ik even gehoord. Oh ja, dat heb ik gehoord. Nou, ik ben de 18 jaar. Paula heb ik een student. En Leo heeft een wetenschapper en geholpen. Dus ja. Nou ja, kijk je maar. Ja. Nooit uitgevoerd geweest. Nee, dat wou nooit lukken, nee. Maar dat is een probleem. Die hebben wij. Dat in het verhaal. Heb ik er meer dan je? Kwijt is. Ja, ik heb er ook nog op gereden. Ja, nou, het enige is dat ik weet dat ik hem wel betaald heb, maar dat hij wel, ik weet niet wat hij mee wil. Helemaal gestoord, helemaal in het beetje van pak, ik weet niet meer. Nee, ik heb alleen de kist gezien. Op de foto. Met de baan van de BPM kleur. Ja. Nou, zeg maar, ik vind het fantastisch. Ze zeggen het leven gaat ontzettend snel, maar ik heb in de gaten om het. Hij stond er niet aan of zo. Oh, hij stond wel aan. Ja, nou, ik zei dat dan weer snel. Ik zei dat het leven ontzettend snel gaat, maar het achterhalen, dat is er heel karwei geweest hoor. En ja, god, als ik het nog eens helemaal doorblader, ik snap niet waar jij al die spullen vandaan haalt. Foto's die ik nooit gezien heb, hoe jij weet welke kennissen dat ik allemaal heb. Ik vind het in één woord fantastisch. Ja, want ik hoorde dus nog van de familie Spits, of hoe heette die boerderij, die jij verbouwd hebt, of die molen die verbouwd dat dan? Is. Hoe hoor je dat dan? Van wie heb ik dat erin gehoord? Ja, ik dacht ook wel van Arthur. En die meneer Dentener, die heeft me ook wel wat verteld. Ja, en hoe wist jij dat van Dentener? Die tip had ik gekregen op die avond. Oh ja. Dus deze meneer is natuurlijk wel ontzettend benieuwd wat ik ervan gemaakt heb. Dus ik hoop wel dat hij het dan... Nou, ik zie je volgende week. Dus ...toch wel te zien krijgt. Ja, ja. Nou, en ik ben ergens benieuwd wat er kwijtgeraakt is in uiteindelijk uit dat kokertje. Oh, want ja. Ik heb niet alles ontvangen. Nou ja, dan heeft hij het misschien nog. Ja. Nou, er is onderweg. Het is twee keer Breda, of Eindhoven-Breda. En toen is het weer teruggestuurd naar Weert. Ja, ja. En toen is het weer gestuurd naar mij, dus dat... Ja, dan moet je er nog in ieder geval, ik heb een heleboel foto's nou die ik nooit gezien heb. Foto's die ik dan wel wist dat ze bestonden, maar die hier dan nou weer in zitten. Ik vind het een enorme verzameling. Heel graag gedaan. Ja, hartstikke bedankt. Ja. Door al deze foto's komen weer zoveel herinneringen naar boven dingen die daar toch weer mee te maken hebben. Ja, en ook wel de verbondenheid. Hè? Mijn moeder heeft ook zoveel zitten vertellen allemaal uit die tijd nog. Leuk, hè? Leuk. En dat bandje krijgen wij dan ook? En het bandje hoort erbij. Fantastisch. Dat is wel de afsluiting. In een periode dat je nog totaal niet tot bewustzijn zelf was, hè? Ja. Ja, je zat op als een heel klein huisjonkertje. Na je studieperiode, dan op de lagere school, voorgezet onderwijs, en die dagen in Waalwijk hebben gespeeld. Oh ja. Oh, we hebben bij Slots. Ja, wat was dat? We hebben 3 dagen in Waalwijk gespeeld. En ze hebben bij particulieren allemaal geslagen. Ja. Er was een missie tentoonstelling of zoiets. En iedereen wou familie van ons zijn. Want ik ben. En ik kwam het hele verhaal. Ja. Matje Rome, wat is dat van? Matje Rome? Nou, die kwam naar papa toe. Ik ken mij niet. Ja, gewoon daar. Als je wel, ik ken hem wel. Matje Rome. Ja, toen wist papa wel, hè. Maar wij niet. En wie was Matje Rome? Melkvrouw. Maatje Rome. En het haakje, dat deur erop. Maar we kunnen blijven putten. Ja, dat moesten we zelf pompen. Ja, en dan niet op de vloer, dat blijft, dat rammelde dat door. Ja, Wanneer we te veel motor gebruikten, dan konden wij niet bij jou. Wij konden geen lucht trappen. Ja. En dus, dat zat geen stukje plastic onder, dat het deed. Ik kwam ze alles mee naar eruit, we waren 6 vakken vol. Ja. Bij de erin klimmen. Eerste paneel, dat viel natuurlijk met ondergraaf. Als de karantie voet aan. Net onder de hoogte. Jullie hadden ook zo'n oud harmonium. Het lof. Ja, oud harmonium. Ja. Waar? Bij jullie thuis. Wij hadden een harmonium, ja. Met de motor onder de vloer. Ja, pap, daarom, papa die maakte daar wel elektrisch van. Ja. Dat je dus zelf niet hoefde te trappen, want toen maakte hij een goed pedaal. En een blaasbal. Hey, een goed pedaal en die pappen erbij. Ja. Van leer. Hé? Die blaasbal op het karton met leer. Ja. En er stond in de kelder stond een motor te draaien. Dat is een druk, hè? Onder de vloer. Zakjes en een pappen. Onder de vloer. Gooi jou niet! Maar als de apparatuur draaide, dan kon ik geen kopje op tafel zetten. Nee, alles dreunde dan, ja. Op de drukfunt, die piano op die kruiwagen. Je weet dat nog? Ja, er was geen piano aanwezig en toen werd op de kruiwagen piano gehaald bij de. Een van de boer? Nee, bij de notaris. En die, onze chauffeur, zo'n vent, zo'n 100 kilo spieren. Die reed die kruiwagen. Die kruiwagen met de piano erop, zo de zaal in. Dat was een boer, punt, heel betaald. Die lukte, denk ik. Een paar boeren kerels, ik ga er op de rail en toen komen wij spullen. De pastoor in Sint-Willebord. Die vond het altijd zo geweldig en zei, als ik het lof heb, dan krijg ik nooit mensen. Maar als de familie van de Ven hier zit, en als dan jullie vader op die orgel zit, ja, moest, dan is mijn kerk hartstikke vol. Maar de organist was dan ziek als papa kwam. Ja, en dan werd het begin van Willebord werden wij al opgehaald, want dan reed de organist, zal ik maar zeggen, met zijn partituur, reed dan de treinplank mee, want dan werd er wel, en dan moesten we dat spelen, en dan moesten we dat spelen, dacht ik, dan terwijl wij dan Willebord binnenreden, werd dan gezegd wat er gespeeld moest worden. Ja, ja. En wij waren eerst repareren in de dorp ook. Het oog werd steeds beter. Maar nog steeds, voor een vijfje, wat het ook altijd speelde zich. En dan die kruisstuk had met z'n allen. En even wat thuis met z'n avond onder die hele koffiekraan. Dat was hier in de Jozefkring. Nee, dat was in de Jozefkring. Daar heb je nooit iets van gehoord, hè, van de Jozefkring. Ja, die hadden ook een treinmolen. Oh ja, een fietsencarousel en een rijbaan. En de jongens die hadden wel van die kisten, van die kratten waar het leren aankwam uit Argentinië of zoiets. Daar hadden zij een huis van gebouwd en de jongens die woonden boven en zusje en ik mochten beneden wonen, want er was niks voor ons daarboven. Nou, en er hadden een vaste vloerbedekking in en er was een mooi huis. Een steen! Toen ben ik hier van het huis in een oude achterpot gevallen. Ik heb er nog geen tekens van. Maar het kost een duur overzoek. Oh ja? Ja, ja, dat weet ik nog. Ja. Ik kan nog herinneren dat jullie moeder van Bosharen. Dat is zo'n Bosharen. Het is gewoon van dat boek. Je blijft aan die verhalen. Ja. Je gaat terugleven. Die man die altijd leer kwam brengen, die speelde ook heel mooi. Huiben! Ja. Huiben uit Oostraad op die fiets met die rol voorop. Een grote rol hier op de fiets. In de zak. En er zat van alles in. Ach man, denk het kut dat een schoenmaker nodig had. Dat zat allemaal in die grote rol hier. En er ging altijd zo tegen vechten af, he, van bier. Ja. Van Koperberg kreeg, weet ik altijd, die grote houtkisten, hè? Ja. Was ook een leerhandelaar, op de academische noord. Stationswerk. Academische noord. Achteraan. Slaven Ja, EK-huis. EK-huis, hoor. Ja. En dan die leerhandelaar, het geldt zoveel aan de kerstboom. Dat is schoenmakers. En die hebben zusje nog eens willen adopteren, ja. Hè? Ja, dat was waar. En dan gingen we ieder jaar, gingen we daar naartoe, één keer per jaar. En dan proef ik toch, als ik dan denk, dan kregen we dan eierkoeken met boter en suiker. En dat was me toch lekker. Maar die auto van hem, dat moet ik weer in. Bij de schoenmakers heb ik voor de eerste keer een auto gereden en heb ik voor de eerste keer naar een patafon geluisterd. Bij die auto van hem, met versnellingen buitenboord, weet je wel, er had een playbank daar. Het gebeurt een pet. Huh? Er gebeurt met een hartje op petje om met zijn klepper aan. Ja. Dan waai je af. Dus wou hij terugrijden, maar dat hoeft er niet voor nu. Hoe kan dit doen, hè? Theo. Theo, wat ik van die schoenmarkt herinner. Dat was altijd uiteindelijk het feest van zo'n dag. Hè? Ja. Dat ik dan aan tafel zat en dat ik moest gaan eten. En toen begon ik te huilen. Ik heb dan geen jankje. En toen zei wat is zo'n jankje? Ik heb zo'n juk en ik kan er niet bij om te krabben. Dat weet ik. En dan waren mijn schoenmakers in Gils. Ja. Ik heb zo'n juk en ik kan er niet bij om te krabben. Ja, dat weet ik. Ja, maar dat is erg, als je netjes wilt zijn. Ja. Dus als ik van tevoren gezegd heb, denk ik lekker soep, joh. Ja, mag niet krabben. Ik heb zo'n juk en ik kan er niet bij om te krabben. Ja, lekker soep. Een derde bordje, toen is ik de rest niet meer. Dat is een foute boel, hè? Maar wie had natuurlijk bij die schoenmaker dus steeds de zakken vol gepropt met rode bessen? Nou, ik niet hoor. Nee, Ga je nou dat een overdomme krijgt ervoor? Nee, Theo, Theo. We moeten naar de overkant, hè? Het is 7:30. Ja, ik heb om kwast over 8 af. Nou, nou denk ik eraan. Gaan we jullie gelijk al uitnodigen voor 11 december. Gaat Tieke met pensioen? Nee, Moslaar. Ja, dat is het ding, zeg. Oh, dat is het ding. Jimmer is slecht. Ja, dat is het. Ik denk, ja, de 8e. Maar ik kom niet uit. Dus 11 december, dus de vrijdag na mijn verjaardag, vieren we mijn verjaardag met z'n allen weer met Moslaar. En wie je Moslaar wil, die krijgt dan wat anders. Hoezo? Wie wil je mosselen? Nou, zijn er mensen? Betty liefst niet. Jawel, jawel. Ik ben helemaal zo ziek van het gewin. Ja, ik denk dat hij het is. Ja, zo een of andere. Oh, rare mens. Nee, zij krijgen een aan tafel. Nee hoor, ik ben best wel. Oh, gezellig zeg, hé. Oh, was er wat toch een mos? Nou, mijn klaplijstjes krijg je niet. Ja, dat staat er op de band. Ja, dat is wel wat moeilijk, maar... Dat hele verhaal is toch opgenomen, hè? Ja.